Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць гвалтоўна забраць у войска. 140 сутак без прыняцця прысягі служаць у войску дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Люмбард» у горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. У Мінск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш пачынае тыднёвы візіт у Еўропу. У планах сустрэчы Вялікабрытаніі, Нямеччыні, Італіі і Францыі. Першая краіна візіту Славенія. Таксама амерыканскі прэзідэнт плануе наведаць Ватыкан. У планах візіту Буша сярод іншага папрасіць большай дапамогі Афганістану, аказваць большы ціск на Іран і глыбейшае супрацоўніцтва ў супрацьстаянні змене клімату. Паводле брытанскіх уладаў, 3 салдаты былі забітыя ў Афганістане, і цяпер лічба загіблых у Афганістане вайскоўцаў з Брытаніі 100 чалавек. Брытанскія войскі там з 2001 году. Духоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іранскага прэм'ера Аль-Малікі не падпісваць дамову ЗША аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць гэтае супрацоўніцтва. Сярод тэмаў дыялогу – урэгуляванне прысутнасці амерыканскіх сіл пасля таго, як скончыцца мандат ААН на канцы гэтага году. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сёння зноў сказаў аб неабходнасці перамоў паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр падкрэсліў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне, і новы статус незалежнасці Косава, пацверджаны шмат такімі заходнімі краінамі, павінен быў бы быць абмеркаваны ў межах ААН з удзелам Сербіі. У Іспаніі кіраўнікі грузавых аўтамабіляў пачалі бестэрміновы страйк, яны выступаюць супраць рэзкага падвышэння цэнаў на паліва. У Ірана пакараны гандляр наркотыкамі, ён быў асуджаны за закупку і перапродаж 4 кілаграмаў метанфетаміна. Гэта ўжо сотавае пакаранне з пачатку года. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» паведаміла, што ў мінулым годзе ў Іране смяротнае пакаранне ўжывалася так часта, што лідарам у гэтым застаецца пасля Ірану толькі Кітай. У Маскве актывісты забароненай нацыянал-бальшавіцкай партыі ўварваліся ў кабінет прэзідэнта расійскай чыгункі і запатрабавалі падвышэння заробку і ўмоў працы. Супрацоўнікі чыгункі ўжо выступалі з пратэстамі ў пачатку чэрвеня. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва. Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як франака вячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі. Мяне павелічылі з каледжа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя. Паплечнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў. Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску. Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту. Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехаў на медычную камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружаюцца супраць мяне распачнуць крымінальную справу. Ніхто з маіх сяброў крымінальнікаў не можа прыехаць у Беларусь падчас сесіі, але ніхто не адмаўляецца пачаць эвакуацыю, наведаць ваенкамат. Сяжук Гумінскі у Польшчы даведаўся, што супраць яго намагаліся распачаць крымінальную справу. Але прокурор адмовіў узбуджэнні крымінальнай справы, што няма ніякіх падставаў. Нягледзячы на тое, што я маю тэрміноўку ад войска, кажуць, што я павінен прыехаць на медычную камісію. Я думаю, што апошнім часам мы просто ўзмацніліся рэпрэсіяй супраць моладзі. Яўген Сафонаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца. Мае маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасье ў ваенкамаце, і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я знаходжуся ў вышуку. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Арцём днямі атрымаў даведку, што хворы на скаліёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску. Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы вяселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенку институт армии таки непопулярны, что им полохают молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму. Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусять по некалькі разов проходить обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку. Любоў Луньова з Менску. 140 суток служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка. З універсітэту ён быў адлічаны за грамадскую дзейнасць і тэрмінова прызваны ў войска. На знак пратэсту Зміцер адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. І цяпер статус радавога Жалезнічэнкі застаецца няпэўным. Вось што сказаў Зміцер Жалезнічэнка ў інтэрв'ю нашаму радыё. Специальности у меня никакой нема, то бок официально я знахожусь поза штатом на вот роте, и у меня в войсковой карте записано, что я знахожусь в распоряжении командира. Да все за того, что я присягу не принимал, меня не могут ставить на войсковую посаду. Так у всех роте есть свои посады, например, ну там половорота майстер просто. Остатние там механики, например, электрики. А лет натурально чему там не научают. Ну, некоторые люди ездили в Слуцкую, учебную участку, там, у Печи под Борисом. Так у нас записывают специальность мастер, си механик, и мы занимаемся одним и тем же, мы ходим, прибираем класс. Ставится для меня войск с большего добра. Единственная справа, что у нас, ну, изнову, это отрознение по периоду, кто больше прослужил, кто меньше. Периодично просить выполнять там полное задание, там, чи то каву зробить, там, чи то, ну, ложек заправить. Ну, для общения такой способности нема, а левость, ну, такие дробные, может быть, ее проявы. А я это робить еще натурально отмовляюсь, тому, с боку, если кто прослужил больше, меня в некоторых людей ставление может быть негативным. А с офицерами, с прапорщиками, мы с ними контактуем мало. Што робіць, выконваю, якбы турму не хочацца. Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. А як асвятляе тэму прызыву войска апазіцыйных актывістаў газета Міністэрства абароны Беларусі «Ва славу Родзіны». Газету гартаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Цікава, як бы паступіў спадар Жалезнічэнка, калі, уявім сябе такое, яму прапанавалі б служыць пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў дывізіі СС «Беларусь» у 1945 годзе. Гэтым пытаннем задаўся аўтар «Ва славу Родзіны» Андрэй Максімаў у сваім артыкуле ад 30 студзеня. Артыкул называўся «Дзіма Жалезнічэнка як люстэрка валошкавай рэвалюцыі, якая не адбылася». Газета распавіла пра актывіста моладзі БНФ Зміта Жалезнічэнку, які пасля прызыву войска заявіў, што будзе выконваць загады камандзіраў, дадзены толькі па-беларуску, і абвясціў галадоўку пратэсту. Таксама ў артыкуле згаданыя беларусы-калабарацыяністы часоў Другой сусветнай вайны, а з суб'ектаў сучаснай гісторыі – арганізацыі, якія ў сваім назове ўтрымліваюць абрэвіятуру БНФ. Што да прызыўніка Зміта Жалезнічэнкі, то ён – ахвяра палітычных гульняў арганізацыі, якая прайграла барацьбу за ўладу. Між тым самому прызыўніку Жалезнічэнку газета слова не дала. Праз тыдзень газета надрукавала адкрыты ліст Лявона Баршчэўскага, старшыні партыі БНФ, актывістам якой ёсць Змітер Жалезнічэнка. Спадар Баршчэўскі абурыўся прычэпкай справы прызыўніка да гісторыі вайны. Паводле лідара партыі БНФ, ужыванне беларускай мовы ва ўзброеных сілах не толькі правамерна, але і патрэбна. Лявон Баршчэўскі нагадаў, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў міністр абароны Леанід Майцаў шырока ўжываў беларускую мову на прэсавых канферэнцыях. Для свабоды Лявон Баршчэўскі гэтак пракаментаваў тую публікацыю. Тое, што орган Міністэрства абароны займаецца тапорнай НКВД-скай прапагандай, нічога, акрамя шкадобы, гэта не вызывае. Рэдакцыйны каментар да ліста Баршчэўскага называўся «З каго бярэ прыклад БНФ?». Зноў згадалі калібарацыяністаў, а да таго ж артыкул Зенона Пазняка аб рускім імперыялізме і яго небяспецы. Пра прызыўніка Жалезнічэнку газета напісала, што яго папярэдзілі пра крымінальную адказнасць за ўхіленне службы. Пасля гэтага Жалезнічэнка спыніў галадоўку, паведаміла ва славу Родзіны і больш да гэтай тэмы не вярталася. Ці застаюцца вайсковыя выданні кшталту газеты ва славу Родзіны, як і ў савецкія часы, сродкамі ідэалагічнага ўздзеяння на вайскоўцаў? Дэмакратычны актывіст Іван Саланович нядаўна адслужыў у войску. Прызвалі ў Магілёве і спачатку сказалі, што будзе служыць непадалёк, але потым адправілі ў Гарадзенскую вобласць. Вось як, паводле Салановича, ідзе падпіска на газету «Во славу Родзіны». Солдата прымусіць нет возможности, прымушаюць офицеров. Мой командир рассказывает. Вызвал командиров бригады, рядом сидит главный редактор «Во славу Родзіны». Камбриг сказал, сегодня усе подписываемся на «Во славу Родзіны». Это армейская газета, и кожный офицер повинен ее отримать. Кто не подпишется, пеняйте на себе. Это наряды, всякие такие механизмы. Через два дня вся бригада подписана на «Во славу Родзіны». Паводле Івана Салновіча, усіх салдат прымушаюць канспектаваць пэўныя артыкулы, каб лепш засвоіць іхні змест. У каго свой розум ёсць, на таго гэта не дзейнічае, але шмат і тых, хто ўсяму верыць, ацэньвае актывіст Іван Салновіч эфектыўнасць гэтай прапаганды. Алег Груздзеловіч з Менску. Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Агляд вашых тэлефанаванняў у нашым эфіры хвілінаў праз 15, а мы працягваем тэму прызыву ў войска. Ці хацелі б вы служыць у войску? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву. Ну, вообще нет, тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не даваем. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются под уродами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого. Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго, вот месяц хватило бы. Нет, наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет. Честно говоря, не очень. У нас еще не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы бундирование было хорошим. Кто еще знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело. Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас еще хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год терять. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется. Наверное, нет. Мне как-то не прощают армию. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, два года потеряны жизни просто. Гэтак жыхары Магілёву адказалі на пытанне, ці хацелі б вы служыць у войску. Вы на хвалях радыё «Свабода». Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта ў інтэрв'ю журналістам заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У праекце бюджэту Беларусі на 2009 год урадам закладзены кошт газу 140 даляраў. А паводле прагнозаў расійскага амбасадара, да 2011 году цана газу для Беларусі можа быць 400 даляраў і болей. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Активістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст Дмітрий Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Сёння ў Менск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масавага несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак Ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич. Позиция моя, как защитника, и позиция Борис, что это несанкционированное, так называемое мероприятие организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприятий. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, а не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Выйшла на сцену і представила консула. Далей консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказав ніяких таких виновності Борис я не бачу. Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжаліка Борыс сказала, што любы канцэрт гэта праява культурнага абмену паміж краінамі, таму адміністрацыйны пратакол стаўся для яе нечаканасцю. Ці не чакае такі ж вынік іншы падобны канцэрт з удзелам Саюзу палякаў, пацікавіўся я ў спадарні Борыс. Ну я думаю, што гэта будзе залежаць ад людзей, якія бы хацелі, каб ўсё-такі справа Саюза палякаў і ўвогуле меншасці польскай была нармалізавана. І вось такія чыны, такое захоўванне, калі адбываецца культурнае мерапрыемства і потым людзі атрымоўваюць кары, гэта зусім не свячыць аб жаданні нармалізаваць сітуацыю, што датычыцца польскай меншасці. Нагадаю, што днямі за актыўны ўдзел у канцэрце «Лёмбарда» ў якасці слухачоў былі пакараныя Юрый Істомін і Віктар Сазонаў. Першага штрафавалі на 50 базавых адзінак, другога на 30. Яны трымалі падчас канцэрту разам адзін бел-чырвона-белы сцяг. Сергей Астраўцоў з горадні. І яшчэ пра адзін суд на Гарадзеншыні. Слонімскага актывіста Алеся Масюка вінавацяць у парушэнні правядзення масавага мерапрыемства, якое нібыта ён зарганізаваў падчас прыезду ў Слонім Александра Мілінкевіча. Рашэнне суду ў гэтай справе будзе аб'яўлена заўтра. Перадае Міхаіл Карневіч. Алесь Масюк запратэставаў у суде, што пратакол склалі на яго на падставе ананімкі, а таксама выступіў з хадайніцтвам правесці экспертызу відэастужкі, якую суду прадаставілі міліцыянты на сапраўднасць. Нагадаю, што месяц таму ў Слонім прыязджаў Александр Мілінкевіч і разам з Алесем Масюком яны хадзілі па рынку, прыпыняліся каля гандлёвых месцаў і размаўлялі з людзьмі. Праз некалькі дзён Алеся Масюка выклікалі ў міліцыю і сказалі, што атрымана ананімка ад групы законапаслухмяных грамадзянаў РБ, так падпісаная паперчына, якія паведамілі, быццам спадар Масюк праводзіў на слонімскім рынку забаронены мітынг разам з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. То есть они атрымалі ананімку. На падставе ананімкі пачалі разглядаць справу. Выклікаць людзей, мяне, Бетку, Шэгу выклікаць, паказаць эту ананімку і казаць, што вы можаце там патлумаць, на што такое, да? Но по закону написано, что анонимки не разглядаются, только в том выпадку разглядаются, коли в анонимке сказано про злочинство некое. Яшчэ пазней на Масюка міліцыянты склалі пратакол на падставе размовы з прадпрымальнікамі рынка, да якіх падыходзіў Масюк разам з Мілінкевічам. Сёння гэтыя прадпрымальнікі былі сведкамі ў судзе. Са слоў Масюка, прадпрымальнікі казалі, як было насамрэч. Сярод сведкаў быў і адзін міліцыянт, які распавядаў у судзе, што бачыў, як адбывалася нестанцыянаванае мерапрыемства на слонімскім рынку. Алесь Масюк запытаўся, чаму тады ён не затрымаў іх з Мілінкевічам адразу. На гэта міліцыянт са слоў Масюка адказаў, што яны не хацелі гэта рабіць публічна. Міхал Карневіч працягвае сачыць за справай Алеся Масюка. Рашэнне суду будзе аб'яўлена заўтра. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь мае шанец далучыцца да новых праграмаў Брусэлю для ўсходніх партнэраў. Дзеля гэтага беларуская ўлада павінна найперш вызваліць палітычных вязняў і правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Пра гэта казалі прадстаўнікі кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. На ёй быў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот. Сустрэча ў Брусэлі, дзе Еўрапарламент сабраў дэпутатаў ад Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы, Украіны і дэлегацыю аб'яднаных дэмсілаў Беларусі, паказалі, Еўразвяз мае намер аддаваць краінам Усходняй Еўропы значна больш, чым раней, увагі і рэсурсаў. Пра гэта гаворыць Анатоль Лябецька. На бліжэйшыя гады па 2013 год на ўсходні накірунак выдзяляецца прыкладна 12 мільярдаў еўра. Узнікае пытанне, як там будзе прадстаўлена Беларусь, таму што гэта пытанне эканамічнае супрацоўніцтва, гэта гуманітарнае, гэта абмены, гэта вялікая колькасць праграм. І ў нас у Беларусі ёсць шанец, каб гэтыя 12 мільярдаў еўра мы ўвайшлі са сваімі праграмамі, каб гэта пайшло на карысць грамадзянам Беларусі, якія жывуць у памежнай зоне, якія з'яўляюцца навукоўцамі, студэнтамі і гэтак далей. Але калі сітуацыя палітычная будзе заставацца без зменаў, то вот гэтыя велізарныя сумы яны абмінуць Беларусь. Адказнасць за нявыкарыстаныя магчымасці, калі так здарыцца, ляжа на афіцыйныя беларускія ўлады, падкрэслівае яшчэ адзін удзельнік паездкі Сергей Калякін. І мяч сёння знаходзіцца на старане власці, і должны думаць аб гэтым людзі беларускія, потому што яны рэальна цяляюць ад таго, што власть праяўляе такую твердалобасць і не хочуць ідзе на ўступкі. Вінцук Вячорка, які таксама ездзіў у Брусэль, зазначыў, амбасадара Беларусі ў Бельгіі і еўрапейскіх структурах на дэбаты не запрасілі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў лічыць гэта жорсткім сигналам. Не толькі так званая законодавчая ўлада не прызнаецца як паўнавартасны прадстаўнік беларускага народу, але таксама і да выканаўчай улады ёсць вялікія прэтэнзіі. Так што цяпер афіцыйнаму Менску трэба моцна думаць, бо разлікі на тое, што Еўропа, еўрапейскі парламент, еўрапейская камісія пачнуць гуляць у нейкія гульні, абніжаць бар'ер патрабаванняў, гэтыя спадзевы афіцыйнага Менску не спраўдзіліся. Усе патрабаванні застаюцца. З Вінцуком Вячоркам гутарыў Владзімір Глот. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У начных доследах мы пагутарым пра беларускія санаторыі, а ў нашым апытанні людзі падзеляцца сваімі ўспамінамі пра санаторны адпачынак. Вы пачуеце пра змены ў працы менскага метро і пра кампакт-дыскі з беларускімі народнымі казкамі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт НРМ, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Владзіміра Арлова. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў, гісторык, археолаг, старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутат Вярхоўнага савету 12-га склікання. Алег Трусаў прапанаваў нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблема рэстытуцыі». Перадачу на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алега Трусава ў нашым эфіры ў пятніцу, а сёння Александр Улецёнак размаўляе з ім пра тое, чаму гэтае пытанне стала актуальным. Спадар Анатоль, каб зразумець тое, што адбываецца з рэстытуцыяй сёння, давайте нагадаем перадгісторыю праблемы. Рэспубліка Беларусь, мабыць, была адзінай краінай у Еўропе, якая на дзяржаўным узроўні амаль не займалася пытаннямі рэстытуцыі. Увесь час займаліся энтузіасты. Гэта Беларускі фонд культуры на чале з Уладзімірам Гіліпам. Гэта славуты наш навуковец Адам Восіпевіч Мальдзіс, Майя Міхайлівна Яніцкая, Надзея Фёдоравна Высоцкая, але на дзяржаўным узроўні доўгі час дзяржава маўчала. А што змянілася зараз? У гэтым годзе першыню ў выступе прэзідэнта пытанні рэстытуцыі прагучалі. Таксама пачалі актыўна працаваць дзяржаўныя структуры. Пачала дзяржаўная прэса пісаць на гэтыя тэмы. Які канкрэтны першы плён тых высілкаў? З Расіі першыню прывезлі унікальную калекцыю слуцкіх паясоў, прытым выставілі іх не на месяц, як звычайна, а на год. Магчыма, некаторыя экспанаты ў нас застануцца, іх можна абмяняць на творы рускага мастацтва і гэтак далей, гэтак далей. А хто менавіта ініцыяваў, так бы мовіць, першую ластаўку рэстытуцыйную? Што датычыцца з беларускага боку, то, канешне, ініцыятарам гэтай выставы быў спадар Пракапцоў, дырэктар нашага музея нацыянальнага мастацтва, а з расійскага боку быў Сцепашын. Дзякуючы Сцепашыну з гістарычнага музея Москвы было прывезена калекцыя паясоў розных часоў, розных тыпаў, закуплена яшчэ ў 19 стагоддзі расійскімі калекцыянерамі тут на Беларусі. І такім чынам мы можам гэта ўбачыць ужо дома. Не трэба ездзіць Москву. Што паштурхнула дзяржаву звярнуць увагу на праблему рэстытуцыі? Краіна, страціўшая каштоўнасці, не можа існаваць культурнай прасторы. На адной лініі Сталіна далёка не паедзеш. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. А зараз званкі на «Свабоду». Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбару палату прадстаўнікоў, новабудоўля ў парку імя Янкі Купалы ў Менску. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Актывісты «Маладога фронту» з Салігорску Івана Шылу за палітычную дзейнасць выключылі са школы перад апошнім выпускным іспытам. Генеральны сакратар асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала юнаку прадоўжыць навучанне ў Эстоніі. Выказванне на гэтую тэму. Выкажу меркование насчет нашей эдукации. 28 год назад я закончил нашу школу. И у нас тогда были две песни. Школьный вальс и на французской стороне. Так вот, наверное, не удивлюсь, коли в наступном годе будет новый ремикс на французской стороне на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. И все благодаря нашим руководителям. Восенню ў Беларусі пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача. Шановная свабода, я хачу выказацца наконт маючага адбыцца восенню фарсу пад гучнай назвай парламенцкія выбары. Навошта ўвогуле іх праводзіць? Навошта траціць мільённыя грашовыя сродкі, калі ад гэтага нічога не зменіцца? Ці не лепей было б гэтыя грошы патраціць на падвышэнне заробкаў і пенсій, альбо на даўно абяцанае вяртанне ўкладу? А ад таго, што гэтыя выбары адбудуцца, народ лепш жыць не будзе. Наадварот, ці не будзе жыць ад гэтага яшчэ горш. Пра магчыма будаўніцтва ў Менскім парку імя Янкі Купалы рэстарацыі наступнае выказванне слухачкі. З абурэннем даведалася з вашай перадачы аб злачынных намерах пабудовы ў парку імя Янкі Купалы рэстарана. Калі яшчэ закладываўся парк, я пасадзіла там два дрэвы, якраз у той частцы, дзе збіраюцца будаваць гэтую харчэўню. Гэта адзінае месца ў горадзе, дзе вольна дыхаецца, дзе існуе нейкая асаблівая аўра. Цікава, хто заказчык гэтага злачынства. Прашу адказаць, ці будуць збірацца подпісы супраць гэтых ідыёцкіх планаў і дзе можна паставіць свой подпіс. З павагай, пенсіянерка Неса Романовна. На пытанне адказвае старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ёсць рашэнне Менгарвыканкама, што рэстаран, кавярня на 100 пасадачных месцаў павінен быць парку Янкі Купалы. Ад імя таварыства пашоў ліст на імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А вось літаральна з чацвярга пачынаецца збор подпісаў у абарону парка. Мой мабільны тэлефон велком плюс 375-29-111. 73-32. Я заўсёды падскочу ў любую частку горада і вазьму подпіс. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на розныя тэмы. любом городе Беларуси можно увидеть лозунг «Процветнеющую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады. Про меркантильное з нашого життя. Виконує розпорядження президента наше ЖКГ. На конт лічильників на воду у квартири. Вільні, до речі, не танно. Люди нередко кажуть так, спочуваючи собі і президенту. А він не ведає, не може про все ведати і навести всюди порядок. Звісно, кількі неоткладних проблем у його. Колгаси, молодь, опозиційні газети, а дробізі, такі як засіяні пригожі трава коли домов, у компетенції ЖКГ і вертикалі. Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 година 30 хвілін. У пражскай студыі навіну Сергія Навумшыкі. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць ваенкаматы, пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 суток без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіне дэмакратычны актывіст Зміцер Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. У Віцебскую абласную праву КДБ выкліканы актывісты КХП БНФ Ян Таўпыга і Ян Дзяржаўцаў. Паўгода таму яны атрымалі лісты з пагрозамі ад імя віцебскай філіі так званага рускага нацыянальнага адзінства. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У праекце бюджэту Беларусі на наступны год урадам закладзены кошт газу ў памеры 140 даляраў. Паводле прагнозаў расійскага амбасадара да 2011 году цана газу можа быць 400 даляраў і болей. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычыны называюць рост цэнаў на паліва. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Амерыканскі прэзідэнт пачынае тыднёвы візіт у Еўропу. У планах сустрэчы Вялікабрытаніі, Нямеччыні, Італіі, Францыі, першай краіны візіту Славенія. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іракскага прэм'ера Аль-Малікі не падпісваць дамову ЗША аб супрацоўніцтве сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць гэтае супрацоўніцтва. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў сёння зноў сказаў аб неабходнасці перамоў паміж Сербіяй і Косавам. У Іспаніі кіраўнікі грузавых аўтамабіляў пачалі бестэрміновы страйк, яны выступаюць супраць рэзка падвышаных цэн на паліва. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбіі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У звароце, з якім Чавес выступае кожны тыдзень па тэлебачанні, прэзідэнт Венесуэлы сказаў, што дзеянні паўстанцаў, што ўжо 40 гадоў спрабуюць зрынуць уладу ў Калумбіі, незаконныя. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку критика Марії Мартишевич, поетична книга Сергія Прилуцького під назвою «90-е Forever», що вийшла недавно у видавництві «Логвіном». А гостем сталої рубрики «Автори твор» виступить прозаїк Леонід Мараков. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-тамовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзены на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак. Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б, апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі. Гэта змрочныя дні, у асноўным змрочныя для мяне дні, самы святочны настрой, велікоды настрой можна, таму што це шаноўная сфера, паважная сфера, і дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім, я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці. Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае. Яна 600 старонак налічвае, з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы, куліна, блакада, самота, паломніцтва і аблачына, самабранка, проза, беларусь мая шыпшына, унучка Францыска Скарына, Борзек, нумар 0287, трыптих, прысвечаны Васілю Быкаву, апостол нацыі, космас Васіля Быкава, як Васілёк у жыцці беларушчыны. Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрана да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Хана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Ніколаса Гільена. Маомба бомба маомба, маомба бомба маомба, маомба бомба маомба. Гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука ба ў яе абныя, вочы шкляныя, сука ба ў яе абныя. Злюка мая, вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава. Гадзюка хаваецца ў травы, увіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава. Маёмба бомба маёмба, маёмба бомба маёмба, маёмба бомба маёмба. Сікеры бі, ісканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Сячэ. Сенсі моя гадюка, сенсі моя, сенсі моя спасибо, сенсі моя з языком, сенсі моя з зубами, сенсі моя. Гадюка мертвая, не може жерці, гадюка не може сіпець після смерті, не може втікати, не може кусати, гадюка мертвая бачить не може, гадюка мертвая піти не може дихати, не може жалість. Моя бомба, моя б, моя б, сенсі моя гадюка, моя бомба, моя б, сенсі моя не рухнеться, моя бомба, моя б, сенсі моя гадюка, сенсі моя бомба, моя б, сенсі моя сканала. У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў «Заклён гадзюкі» слыннага кубінскага паэта Ніколаса Гільена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор», распавядала Валянціна Аксак. працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў побачыла свет кніга маладога паэта Зберашча Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды. Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каляртам пралетарска-памежнага берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці, у тых самых вечных 90-х, у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрн. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычным манастыры паэзіі, а можа і сам ігумен. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпое РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны, Рылькі, Одана, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых, Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадэрнізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасійскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю. І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філозафаў тозе, атлетаў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы. Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца аідам, і ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі ў цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць. Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак. На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Яна разарвала заганнае кола самой цытацыі, пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе то іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства. Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба – бясконцым сюррэалістычным фільмам. На вокладцы кнігі Прылуцкага звычайная здавалася б рэч, аўтограф вершу. Але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прылуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прылуцкі. Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе наагул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой. Бадай, самы любімы мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з рэнесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прылуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі радзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прылуцкага. 90-е форевер натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бясшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома. Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс аштрафавалі на 1 400 000 рублёў. Борыс палічылі вінаватай ў арганізацыі вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі павысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычынаю называюць рост цэнаў на паліва. Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леанід, змест тваёй кнігі нагадвае сённяшні тэлеэфір. Забойствы, самазабойствы, гвалт. Нават у раздзеле «Апавяданні пра каханне» не абыходзіцца без забойстваў. Часам іх прыпадае па 3-4 на старонку. Няўжо ў гэтым табе бачыцца прызначэнне літаратуры? Забойства ў мяне, заўваж, не самамэта. Не забойства дзеля забойства. Забойства ў мяне або прымушаная самаабарона, або абарона годнасці і гонару, сваёй ці блізкіх. Забойства – гэта суд, нават сама суд. Але што рабіць, калі ў краіне, дзе жывуць мае героі, па-іншаму праўды і справедлівасці не адшукаць? Самозабойство, здаецца, у шытку кантрабандыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповед гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самазабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а троху з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мяне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння. Упасі Божа, гэта мы ўжо праходзілі. А прызначэнне пісьменніка лічу адно, каб яго творы працягвалі жыццё тым, хто іх чытае. Ну і, канешне, заклікалі зноў жа да справядлівасці. А забойства адзначу, яшчэ як можа быць справядлівым? Атрымліваецца, што ўся твая кніга гэта разгорнутая метафара сённяшняй Беларусі, так? Ну, можа і так сказаць. Гэта заклік да змагання, не сядзець склаўшы рукі. Леанід, у цябе ёсць папярэднік, пісьменнік Віктар Сазонаў з Горадні. Колькі гадоў таму ён выдаў свае запіскі кантрабандыста, чаўнака, які возіць у Польшу на продаж пераважна шпірт. Твае фарцоўшчыкі гандлююць адзеннем, электронікай, аўтамабілямі, але фарца, як мне здаецца, прыкмета савецкага часу і як з'ява паціху адышла ў нябыт. Ці тэма купі-прадай яна вечная? Амаль усе старонкі сшытка забітого кантрабандыста з 1998 до 2003 года друкаваліся ў беларускім не толькі перыядычным друку. Пісаліся ж яны, канешна, раней. Друкаваліся як у дзяржаўным друку «Маладосць», «Лім», «Звязда», гэтак і ў незалежным, дзе слова расійскі, украінскі, літаратурныя сайты і іншыя. І таму Віктар Сазонаў, чыі занатоўкі з'явіліся, здаецца, ў 2005 ці 2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі, ды ён больш легенда, чым папярэднік. Бо Пясецкі, як і Сазонаў, не кантрабандысцкае жыццё пісалі, і нават не жыццё чаўнака. Чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто насуперак уладам у нераўных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партыю, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца яе дабрабытам. А пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой чаўнок ці кантрабандыст гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя межы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём, са смерцю, бо за вышэй пералічаныя лічбы могуць і забіць. Той жа, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, ў Польшы не за граніца, там нават гэты сказ ёсць у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не чаўнок ці кантрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць на памежным пераходзе. Ты чаўнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». Наконт купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зрабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм. У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця? Як-ніяк складзена каля 20 тысяч біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагарях, дзеючаў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць рэпрэсаваных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Яна от пашлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з дзвюх частак. І без другой, якую выдавецтва зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка. І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»? Ведаце, толькі з бальніцы месяц пролежаў, але там ужо зрабіў каля 100 правак у кнізе, пакуль лежаў у бальніцы, тыя, якія я не ўносіў словы. Калі б далі другую частку апавядання, то чытач бы зразумеў, што фінал апавядання наводзіць на думку, што гэта апавяданне не пра катаванняў, а пра нас усіх, што мы чужаземцы на сваёй зямлі. Апавяданне так і называецца «Чужаземец». Леанід, я, здаецца, разумею, па чыёй камандзе ці кім канкрэтна была зробленая цэнзура тваіх твораў у выдавецтве. Рэдакцыйны савет, які адобрыў тваю кнігу да выхаду, уваходзяць і пісьменнік-сенатар Чаргінец, і намеснік міністра ўнутраных справаў Шчурко. У сувязі з гэтым ці не ставіліся аўтару кнігі якія-небудзь умовы, прыкладам, уступіць у Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў? З вышэйпералічнымі спадарамі-начальнікамі не толькі не знаём, але і ніколі нават іх не бачыў ужывую. Відаць, і добра. Прытым і для мяне, і для начальнікаў. Бо як не перекінуся нават выпадкова колькі словамі, з якім бо босом. Раз на долгий час того боса бедолагу опускают до шероховых. Многие ведают тебе, Леонид, как доследчика сталинского террору. Позалетось ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Чи рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий? Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бискупа Антония подрыхтовал том «Репрессованные католицкие верники Белоруссии», духовные консекрованные светские особы. Коля 800 биографий, плюс именные и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А прочность зарабить было самым тяжким, и думалось, она вот для меня, хотя праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалось. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. У целом отрывается колес не 800 святаров ксензов, а коля 3-4 тысяч. И коли это доведник побачит свет? И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, в вересне. Это такое будет громадная праца, коли 1000 сторонок, аналогов нема. Будем чекать. Я помню твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроника контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянного в 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком? Тады, в 97-98, я был упомнен, что коли не проз 5, дык проз 10 годов мы обовязково будем у Евросоюзе. Во был наивный, тады я марил. Годов за 20, коли смогу скласти 3 там репрессованных, дык можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 там репрессованных, рыхтуется еще 6. Але думки, что праца життя може рухнуть разом с родзимой, у бездень, все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, який детектив треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И навод после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, хтось и там на версе просто полечил, что с початка я повинен зарабить святое, скончит складание у всех запланованных 15 томов, репрессованных деятелей культуры и громадства Беларуси. Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторским читанием. И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выпробовавши на остаток в родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы шел на кабу пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и Чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть, у которой поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нешта на життё засталося. Зрэшті, тепер такий час, що не випасти собой ему уже досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзда. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разов 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякав і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не пробудил. Хай отпочивай. И так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел, так лепш. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Чернок тратил притомность. Раньше, когда жонка выкликала хутку, он уже не дыхал. «Что же это робится? Что же?» – стогнала она, обнимаючи мужа, спробуючи теплом своего тела вернуть его до життя. Але Чернок не чул. И он был уже там, докладнее тут, с нами, у Ту-154, как и разбился 5 годов тому. За всех пассажиров он один тогда выжил, и вось он вернулся. Леонид Мараков был гостем рубрики «Автор и твор». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!